super cena. Już od wtorku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci po debacie prezydenckiej Superekspresu. Powoli wraca zasilanie po wielkiej awarii prądu na Półwyspie Iberyjskim. Donald Trump winą za brak zawieszenia broni na Ukrainie obarcza zarówno Władimira Putina, jak i Wołodymyra Zełenskiego. Rafał Trzaskowski powiedział, że Polska potrzebuje prezydenta, który będzie umiał wznieść się ponad podziały polityczne. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zapewniał na zakończenie debaty przedwyborczej zorganizowanej przez Superekspres, że jest właśnie taką osobą. Dzisiaj potrzebujemy prezydenta, który będzie się umiał unieść ponad spory polityczne, który będzie arbitrem sporów politycznych, który będzie myślał o tym, jak rozsądzać te spory, ale przede wszystkim jak stanąć po stronie obywatelek i obywateli. I taką właśnie Polskę wam proponuję. Prezydenta, który będzie w pełni niezależny, który będzie brał słabszych pod swoją ochronę. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki, mówi, że swój program tworzył razem z Polakami i Polkami na spotkaniach w prawie 300 powiatach. Podkreślał, że przyszły prezydent powinien mówić po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Będę głosem tych wszystkich Polaków, którzy chcą Polski z aspiracjami, Polski ambitnej, Polski z centralnym portem komunikacyjnym i z elektrownią atomową, z drogami, z infrastrukturą kolejową. Tak, będę głosem tych wszystkich Polek i Polaków, którzy chcą żyć w dobrobycie i chcą żyć w Polsce bezpiecznej z co najmniej 300-tysięczną armią. W debacie Superekspresu uczestniczyło 13 kandydatów na prezydenta. Wybory odbędą się 18 maja. Inicjatywa Trójmorza rozszerza się o kolejne państwa. Do grupy 13 krajów dołączą jutro Czarnogóra i Albania. W Warszawie odbywa się 10. jubileuszowy szczyt tego formatu. Inicjatywa Trójmorza powstała w 2015 roku. Tworzą ją oprócz Polski między innymi Bułgaria, Chorwacja, państwa bałtyckie, Słowacja, Słowenia i Węgry. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że format ten poszerzy się o Czarnogórę i Albanię jako państwa stowarzyszone, a Turcja i Hiszpania dołączą jako partnerzy strategiczni. Wierzę, że dzięki nowym członkom współpraca w ramach tego formatu stanie się bardziej znacząca i owocna, a szczyt w Polsce wzmocni więzi między członkami i partnerami inicjatywy. Prezydent mówił przed rozpoczęciem szczytu, że tegoroczne rozmowy są bardzo ważne ze względu na obecną sytuację geopolityczną oraz wojnę toczącą się za wschodnią granicą Polski. W obradach bierze udział sekretarz do spraw energii Stanów Zjednoczonych Chris Wright. Szczyt rozpoczął się uroczystym obiadem wydanym przez polską parę prezydencką. Jutro przywódcy będą obradować na Zamku Królewskim. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przywrócono prąd w części Madrytu. Ponad 1/5 zapotrzebowania półwyspu została ponownie podłączona, częściowo z krajowych elektrowni, a częściowo z importu z Francji. Dostawy są stopniowo przywracane w całej Hiszpanii, głosi komunikat operatora. Awaria rozpoczęła się po 12, objęła niemal połowę Hiszpanii, część Portugalii, Francji. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt powiedziała, że Donald Trump winą za brak zawieszenia broni na Ukrainie obarcza zarówno Władimira Putina, jak i Wołodymyra Zełenskiego. Podczas konferencji w Waszyngtonie Leavitt nie wyjaśniła, na czym polega wina prezydenta Ukrainy. W ostatnich dniach Donald Trump kilkakrotnie wyrażał rozczarowanie brakiem pozytywnej odpowiedzi Rosji w sprawie zawieszenia broni. Niektórzy odebrali to jako sygnał twardszego podejścia Trumpa do Putina. Biały Dom rozkłada jednak winę na obie strony. Prezydent jest coraz bardziej sfrustrowany przywódcami obu krajów. On chce trwałego zawieszenia broni, mówiła rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. Według niej Donald Trump wierzy w porozumienie. On chce być prezydentem pokoju, jak w pierwszej kadencji. Chce być nim ponownie. Po tym, jak Rosja odrzuciła zaakceptowane wcześniej przez Ukrainę zawieszenie broni, Donald Trump wielokrotnie sugerował, że wprowadzi twarde sankcje. Jak dotąd publiczna dezaprobata wobec Rosji nie przełożyła się jednak na jakiekolwiek działania. Biały Dom nie planuje żadnych sankcji na Rosję, a sekretarz stanu Marco Rubio tłumaczy, że przeszkodziłyby one wysiłkom pokojowym. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jest prawie 10 po 10. Przypominam, że Państwo słuchają nadal programu Trzeciego Polskiego Radia. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman, a to była grupa Viagra Boys ze swojego najnowszego czwartego albumu zatytułowanego po prostu Viagra Boys, chociaż pisane troszeczkę inaczej. To nie jest najistotniejsze. To była piosenka, która zapowiadała ten album już przed kilkoma tygodniami, Man Made of Meat. Natomiast teraz utwór, który znalazł się na albumie, a nie był wcześniej na singlu, The Bug Body. The Bug Body, fragment czwartego albumu sztokholmskiej formacji Viagra Boys. Pozostaniemy w zbliżonych klimatach, odrobinę zbliżonych jeszcze przez kilkanaście minut, bowiem przed kilkoma dniami dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł David Thomas, założyciel, wokalista, autor tekstów, kompozytor, także grający na instrumentach klawiszowych, lider zespołu Per Ubu. To jeden z najważniejszych amerykańskich zespołów postpunkowych. ABC PP. Czyli historia postpunku w pigułce. Grupa Per Ubu powstała jeszcze przed wybuchem punk rockowym, przed wybuchem popularności punk rocka w roku 1976. To były początki punk rocka, natomiast zespół powstał mniej więcej rok wcześniej, podobnie jak ich koledzy z Akron, również ze stanu Ohio. Mówię o członkach zespołu Devo. Niektórzy członkowie grupy Per Ubu mieli ukończone studia wyższe, w tym artystyczne. Sami o swojej muzyce zwykli mówić, że to muzyka awangardowo-garażowa. Coś jest na rzeczy. Posłuchajmy.

Non-Alignment Pack i Modern Dance. Dwa utwory z debiutanckiego albumu grupy Pere Ubu, The Modern Dance. Płyta ukazała się w roku 1978. No i to rzeczywiście dosyć adekwatne określenie, awangardowo-garażowa muzyka. Można też powiedzieć, że to zgrabne melodie i do tego odpowiednia doza hałasu. Jeśli chodzi o inspiracje członków zespołu Pere Ubu, to tradycyjne, podobne do innych grup postpunkowych, tych bardziej wyrafinowanych przynajmniej, czyli Captain Beefheart, Frank Zappa, The Residents, także muzyka konkretna Stockhausena, a z kolei do fascynacji twórczością Pere Ubu przyznawały się takie grupy, czy też członkowie takich grup jak przede wszystkim chyba Joy Division, ale też Pixies, czy Bauhaus, mówiąc o grupach brytyjskich, a jeśli chodzi o amerykańskie, to na przykład R.E.M. Teraz przejdziemy do utworów z drugiego albumu grupy Pere Ubu, Dub Housing. Płyta ukazała się w roku 1978 również i uważana jest za jedną z najważniejszych płyt postpunkowych w historii. On the Surface i Navy. Śpiewał David Thomas, grała grupa Pereubu. To były fragmenty drugiego albumu tej grupy z roku 1978, Dub Housing. Czy zespół będzie istniał po śmierci Davida Thomasa? Trudno powiedzieć. Chyba nie. Istniał do właściwie cały czas. Jeszcze ostatnia płyta ukazała się niespełna dwa lata temu. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale klimat powiedzmy, że będzie nie tak daleki, jakby się mogło wydawać. Otóż w miniony piątek ukazała się debiutancka płyta solowa wokalisty zespołu TV on the Radio, Tunde Adebimpe. Tytuł albumu The Black Bolts. To get you Tunde Adebimpe z płyty The Black Balls, dwa utwory, Drop i Somebody New. Przypominam Państwa, że to nasza płyta tygodnia rotacyjna, czyli w rotacji mogą Państwo słuchać fragmentów właśnie tego albumu przez w tym tygodniu oczywiście. Teraz grupa angielska, Everything Everything, Manchester, nie Manchester może, ale na pewno ten bujający Manchester. W roku 2015 Everything Everything wydali swój trzeci album zatytułowany Get to Heaven. Oczywiście płyta była promowana singlami i teraz, całkiem niedawno, mniej więcej tydzień temu, ukazał się mini album grupy Everything Everything zatytułowany Get to Heaven B-Sides. Czyli innymi słowy, członkowie zespołu uznali, że te piosenki, które były na stronach B, singli towarzyszących płycie Get to Heaven, powinny ujrzeć światło jeszcze w innym formacie i chyba mieli rację. So you think there's no meaning in anything that we do. Maybe it's the silence, maybe it's the warm, but try to understand it, try your best to understand the world. You're bleeding down the highway, just wanna listen to the road. Well, you called him a liar, and you called him a piece of dirt. And never can you take it back, and never can you make it right. But in the final seconds, I think he knew everything you are. A plague on the horizon in the cold arena where you're trapped. In the moment you met, in the lifetime alive, what you said wasn't loud enough, but you did know how. Ooh, you can take it from me. Cursed time. Hey. Słuchaliśmy grupy Everything, Everything w dwóch piosenkach. To the Blade, To the Bone i Pressure. Słuchaliśmy dzisiaj muzyki z albumów, z mini albumu przed chwilą. Teraz pora na piosenki raczej singlowe. Za chwilę Ofelia w utworze, który będzie naszą piosenką dnia pojutrze, czyli w środę. Simsy. Śpiewała Ofelia, która wystąpiła również na Next Fest w Poznaniu w miniony weekend. Festiwal, w którym Trójka aktywnie uczestniczyła. Myślę, że część z Państwa orientuje się, bo było słychać. Na tym samym festiwalu pojawił się również Mateusz Gędek, który swoją piosenkę dnia będzie miał w Trójce jutro. Utwór Garnitury śpiewał Mateusz Gędek. Jutro będą mogli Państwo tę piosenkę usłyszeć więcej razy, bo tak jak już wspominałem, to nasza jutrzejsza piosenka dnia. Na Next Fest w Poznaniu pojawiła się również grupa warszawska Mlecze. Oto ich najnowsza piosenka W za małym ciele. Tak piętrzy się we mnie i Za małym ciele to była grupa Mleczek. Kwiecień powoli dobiega końca, a w maju będzie się działo bardzo wiele, jeśli chodzi o premiery płytowe. Kilka fantastycznie zapowiadających się albumów. Jenny Hall, nowa płyta. Lucius, nowy album. Susan Vega, nowa płyta. Arcade Fire, również nowa płyta. Mark Pritchard i Tom York, wreszcie album. M83, też nowa płyta. Peter Murphy, nowy album. Także naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie kolejny miesiąc, czyli maj. Audycja GH Plus powoli dobiega końca. Zrealizowała ją Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 23 na kolejny odcinek z cyklu Ludzie zaprosi Państwa Krzysztof Łoniewski, a na zakończenie dzisiaj najnowsza piosenka zespołu Haima, Koniec Świata. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę, życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla Kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.